ظننت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن علي الله uzvišeni kaže ومن نصر إلا من عند الله. Nije pobjeda ni od koga drugoga osim od Allaha. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية في موقف ما أعظم لم تخف منهم. Zatim je progovorio Al-Miqdad ibn Amr radijallahu anhu i između ostalog rekao: Ja Resulallah, o Allahu poslaniče, kreni tamo gdje ti je Allah i kako ti je Allah pokazao. Mi smo s tobom. Tako mi Allaha nećemo ti reći ono što su rekli Izraeličani Musa'u: idi ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ovdje ostajemo. Već kažemo: idi ti i gospodar tvoj i borite se, a mi smo uz vas borci. Vidimo takvi da su opisani kuranskim riječima kad im se uče naši ajeti, to jeste Kur'an i kazuje o islamu, oni govore: mi smo to već čuli. Da mi hoćemo i mi to možemo isto tako govoriti. To su samo priče drevnih naroda. To su legende. To su izmišljotine. To govore o Allahovoj vjeri do današnjeg dana. I smijavajući se s njom. I ne samo to, nego prko se i kažu: يجلو الحياة الفانية الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Poštovani džemaate, pred nama je zadnjih 10 dana i noći mubarek mjeseca Ramazana, u kojima treba poseban trud uložiti kako bi se što više ibadeta učinilo Allahu tebareke ve taala u tim satima i u tom vremenu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se trudio u zadnjih 10 dana i noći Ramazana u ibadetu što nije činio u tolikoj mjeri mimo toga vremena. Zato upravo što su dijela prema završnici i zato što u ovih 10 noći završnih mubarek mjeseca Ramazana ima noć koja je bolja od 1000 mjeseci i ibadet u njoj je bolji od ibadeta koji se učini u 1000 mjeseci u kojima nema ove noći. I to je svojstvo jednog mu'mina, da se trudi i nastoji da bude Allahu tebareke ve ta'ala u pokornosti, u skladu sa sunnetom, praksom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A kada mu se prikući rastanak s ovim svijetom ili završnica određenih dijela, onda mu'min još više uljepša to dijelo. Tako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bio u pokornosti Allahu tebareke ve teala u toku cijele godine, a povećao bi svoj ibadet u Ramazanu. Tako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u godini kada će preseliti proučio dva puta ono što je objavljeno od Kur'ana, a činio je do tada to po jednom. I ostao je te godine kada će preseliti na ahiret 20 dana u itikaf, a ostajao bi prije toga 10 dana. I te godine je hadž Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio, koji se zove hadžetul wada, oprosni hadž. I sa najljepšim i najboljim dijelima otišao pred Allaha tebareke ve teala. Tako da trebamo nastojati u ovih zadnjih 10 dana i noći mubarek mjeseca Ramazana povećati svoj ibadet i uložiti maksimum truda kako bismo Allahu tebareke ve teala milost dobili i oprost od grijeha. Poštovani džemaate, jedan veliki istorijski događaj desio se 17. dana Ramazana druge hidžretske godine. Zbog važnosti toga događaja spomenut je u Kur'anu Kerimu na više mjesta, a cijela jedna sura govori o njemu, a to je sura El-Enfal. Zbog veličine i značaja toga događaja Allah tebareke ve ta'ala ga naziva Jevm el Furkan. To je dan rastavljanja istine od neistine. Jevm el Teqal Džem'an. Dan kada su se sukobile dvije suprotstavljene skupine. To je dan Bedra. Veliki događaj bitke na Bedru, koji nosi velike i mnogobrojne poruke cjelokupnom ummetu do kijametskog dana. I o tome će sa Allahovom tebareke ve teala pomoći biti više govora u narednom periodu. A mi ćemo sa Allahovom tebareke ve teala pomoći pokušati da spomenemo samo neke od pouka koje u sebi nosi ovaj veliki i značajni događaj. Kada Allah tebareke ve teala nešto odredi i odluči, kada hoće da se nešto desi, onda on uzvišeni tome pripremi i uzroke. I to se neminovno mora desiti, makar to na prvi pogled ljudima izgledalo nemoguće. Dočim Allah tebareke ve teala odlučuje i određuje. On uzvišeni kaže: وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَعَدِ. Da ste se dogovorili u pogledu mjesta i vremena te borbe, tog sukoba, razišli biste se sigurno. Walakin, ali Allah hoće, li yaqdiyallahu amran, da odredi nešto, kane mef'ula, što se neminovno mora desiti. I jedni i drugi izašli su zbog nečega drugoga. Što se tiče muslimana, izašli su kako bi zarobili karavanu Kurejša, koja je u sebi nosila ogromni imetak, a imala je sa sobom veoma malu pratnju. Taj imetak je bio imetak mušrika Kurejša, koji su zlostavljali muslimane dugi niz godina i koji su na kraju bili uzrokom da muslimani hidžru učine i ostave svoje kuće i svoja imanja u Mekki i odu u Medinu. Isti ti mušrici koji su uzeli imetak muslimana muhađira koji je ostao u Mekki. I to je jedna bila velika i izuzetna prilika da se muslimani pomognu protiv mušrika i da se mušrici oslabe. Zbog toga su izašli muslimani. A mušrici su izašli da bi odbranili svoju karavanu koja se spasila, ali su pod vođstvom onoga koji ih je u propast odveo, u džehla, ostali na tome da dođu na Bedr, da ostanu 3 dana, da jedu, da se napiju, da proslave i da ljudi za njih čuju. Nisu ni mislili da će biti na kraju bitke i sukoba. Doći im Allah tebareke ve ta'ala određuje ono što hoće. Li jehlike men heleke an bejine, da bude uništen onaj koji će biti uništen sa jasnim dokazom. Wa jahja men hajje an bejine, a da bude u životu onaj koji će biti u životu sa jasnim dokazom. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, a zaista Allah sve čuje i sve zna. Isto tako kaže uzvišeni, كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ, kao što je gospodar tvoj učinio da izađeš iz svog doma sa istinom, to jeste da izađeš zbog određenog cilja koji si imao. Wa inna fariqan min al-mu'minina karihun, ali skupina jedna vjernika nije joj se to sviđalo. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum, kada vam je Allah obećao da ćete jednu od dvije skupine da dobijete. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, a vi ste priželjkivali da ćete dobiti onu skupinu s kojom ne treba da se borite, to jeste da ćete dobiti karavanu i plijen. To ste priželjkivali, a neki nisu željeli ni voljeli sukob sa neprijateljem. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, a Allah hoće svojim riječima da uspostavi, da potvrdi i da podrži istinu. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, i u korijenu nevjernike da uništi. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, da bi istinu uspostavio, a ne istinu uništio. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, makar to ne bilo pravo zločincima. Allah tebareke ve ta'ala pomogao je mu'mine, jednu malu skupinu mu'mina protiv daleko brojnijeg i daleko opremljenijeg vojno i materijalno njihovog neprijatelja. Ali Allah uzvišeni kaže: "Waman nasru illa min indillah." Nije pobjeda ni od koga drugoga osim od Allaha. Dakle, on je daje kome on uzvišeni tebareke ve taala hoće. To je bila jedna velika prekretnica u istoriji Islama. Do tada muslimani su, kada su boravili u Mekki, bili tlačeni, bili proganjani, bili maltretirani, zlostavljani i tako dalje. Pa su hidžru učinili u Medinu. To je bila prva velika bitka u kojoj je učestvovao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I prva velika bitka u kojoj su se sakupili predvodnici, a i njihovi sljedbenici kufra, da se bore protiv Islama i muslimana. Pa je Allah tebareke ve taala uzdigao mu'mine i svoju vjeru je pomogao, a ponizio nevjernike i učinio da kufr i širk budu donji. Isto tako Allah tebareke ve taala kaže: وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. I kada je njih Allah u vašim očima, kada ste se sastali s njima, kada ih je u vašim očima učinio malobrojnim. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. A i vas je učinio malobrojnim u njihovim očima. Dakle, Allah tebareke ve taala je dao i učinio uzroke da dođe do te borbe i do te velike bitke. I mu'minima nevjernici su predstavljeni malobrojnim, a i nevjernicima mu'mini. Što se tiče mu'mina, nevjernici su im predstavljeni malobrojnima kako ne bi posustali, kako se ne bi pokolebali. A što se tiče nevjernika, mu'mini su im predstavljeni malobrojnima kako bi osjetili želju i volju za borbom koja će ih navući samo u njihovo stradanje. Li yaqdi Allahu amran kana maf'ula. Da bi Allah učinio ono što mora da se desi. I zaista se to i desilo. Ovo što kazujemo, to nisu samo prošli događaji, već se pouka iz ovoga crpi do sudnjega dana. Šta se dešava i kako Allah tebareke ve taala svoju mudrost izvršava i ispunjava. U ovom događaju su mnogobrojne mudrosti, od kojih je što Allah tebareke ve taala kaže: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Da Allah odvoji nečisto od čistoga. وَيَجْعَلَ الْحَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. I da nečisto učini jedno iznad drugog. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا. I sve da ih nagomila. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ. I učini u جَهَنَّمْ. I kaže: وَمَا رَمَيْتَ iz ramejte, walakin Allah rama. I nisi bacio kada si bacio, već je Allah to učinio. On je kadar sve da učini. U ovom velikom događaju mnogobrojni Allahovi zakoni se spominju, od kojih je gdje kaže uzvišeni: wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu. Neka nipošto ne misle nevjernici da će umaći. Innahum la yu'jizun. Oni ne mogu nikako se zaštititi i pobjeći od Allahove tebareke ve taala kazne. od Allahovih sunneta i njegovih zakona koji se očituju u ovom velikom događaju jeste i to što kaže uzvišeni tebareke ve taala: "Zalikum wa anna Allaha muhinu kaydil kafirin." To zato što će Allah i što Allah slabi i uništava spletke nevjernika. Koliko god ih oni kovali, kovali su i kuju, Allah tebareke ve taala im remeti te njihove račune. I kaže uzvišeni: "Zalika bi annahum shaqqu Allaha wa rasulahu." Objašnjavajući zašto im se to desilo. To zato što su se postavili u suprotnu stranu u pogledu Allaha i njegovog poslanika. Suprotstavili se Allahu tebareke ve taala i njegovom poslaniku. I tako je svakome onome ko uzme za neprijatelja ovu vjeru i ko uzme za cilj progon i zlostavljanje muslimana. Od mnogobrojnih Allahovih zakona koji se očituju u ovoj poznatoj bitci jeste što Allah tebareke ve taala kaže: "Zalika bima qaddamat aydikum." To vam se desilo zato, kaže im Allah tebareke ve taala, što su to vaše ruke učinile, zaradile. Dakle, uzročno posljedična veza neminovna kod Allaha tebareke ve taala. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lil abid, a Allah ne čini nepravdu svojim robovima. Ako se okrenu, to jeste ako iz tog i drugih događaja pouku ne uzmu, onda znajte da je Allah zaštit. Ni'mal maula, a divan li je Allah zaštitnik, wa ni'man nasir, i divan li je Allah taj koji pomaže. Od mnogobrojnih pouka bitke na Bedru jeste pouka u pogledu mu'mina. I kad objavi gospodar tvoj melekima, ja sam s vama, to jeste Allahova pomoć, podrška je uz meleke. Iz testagithuna rabbekum, i kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, festeđabelekum, pa vam je vašoj dovi udovoljio, to jeste primio vašu dovu i pomogao vas. Od toga je enni mumiddukum bi elfin min al malaikati murdifin, poslaću vam kao pomoć 1000 meleka koji stižu sve jedni iza drugih. Od toga je da je Allah tebareke ve taala obveselio mu'mine i u najtežim i najkritičnijim momentima. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra, i to Allah nije učinio ni zbog čega drugoga osim da vas obraduje. Wa li tatma'inna bihi qulubukum, i da se time smire muminska srca. Isto tako Allah tebareke ve taala spominje i kaže: "Iz yughashshikumun nu'asu amanatan min." Kada vas je prekrio san kao sigurnost i bezbjednost od njega. Pred bitku ljudi su u strahu, u panici, a Allah tebareke ve taala je spustio san na mu'mine kao smiraj njima i priprema za tu veliku bitku. I kaže uzvišeni: "وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً." Ispustio na vas s neba kišu koja je neprijatelju učinila tlo nepogodnim i otežanim za kretanje. A što se tiče mu'mina, Allah uzvišeni kaže: "لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ." Da vas njom očisti. Jer neki su to jutro osvanuli, a morali su se okupati. Pa im je šeitan ubacivao lošu misao, vi idete da izginete, a niste ni okupani. To su šeitanske spletke koje nikada ne ostavlja, a da ih ne koristi. A Allah kaže liutahirakum bihi, da vas očisti njom, wa yuzhiba ankum rijze šeitani, i da od vas time otkloni šeitanove spletke i njegova došaptavanja i vesvese. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, i da učvrsti srca vaša. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ, i da noge učini stabilnim. Dakle, i materijalno da im se pripremi teren, i fizički, i na svaki drugi način Allah tebareke ve teala im olakšava uzroke pobjede. Ovo su neke od mnogobrojnih pouka koje trebamo znati i na koje se trebamo podsjećati u povodu ovog velikoga događaja, kako bi bilo stalno generacijama kroz istoriju čovječanstva poukom i porukom ustrajnosti na pravome putu i izdržljivosti u mnogobrojnim iskušenjima. Ostala nam je jedna ili dvije skupine koje ne možemo a da ne spomenemo u pogledu ovog velikog događaja. To ćemo u najkraćim crtama gledati da se obrazloži. To su nevjernici. Allah te bareke ve ta'ala ih opisuje. I uporedite ih sa mnogobrojnim drugim do današnjega dana. Kaže Allah te bareke ve ta'ala: Kharaju min diyarihim bataran, izašli su iz svojih kuća oholo, varja'an nas, i prikazujući se ljudima, to jeste pokazujući svoju snagu i silinu i moć, wa yasuddun an sabilillah, i ljude odvraćajući sa Allahovoga puta. To su radili i to rade njihovi potomci do današnjega dana. Dalje, wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, pa kada im je šejtan uljepšao njihova djela. Wa qal, i rekao im: la galiba lakum al-yawma min an-nas, niko vas danas pobjedit ne može. Zar to ne govore? A još nisu ni stali na mejdan. Wa inni jarul lakum, i rekao im je šeitan: ja sam sa vama. Falamma tara al fi'atan, nekesa ala akribej, a kada su se susrele dvije skupine i sukobile, on se vratio unazad. Wa kale, i rekao im tada: inni era ma la tarun, ja vidim ono što vi ne vidite. Inni ehafullah, ja se bojim Allah, wallahu shadidul iqab, a Allah žestoko kažnjava. Tada im je istinu rekao. I tada, kada već bude kasno, tada im šeitan kaže istinu, ali od toga više im koristi nema. Kad vide i oni sami u šta su ušli i da su sami sebe u propast svoju doveli. Zatim Allah kaže o njima i njima sličnim: se ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b, ubaciću u srca nevjernika strah. I zaista, takav ih je strah zadesio da je to nama ljudima neopisivo. Pa Allah kaže: "Fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan." Udarajte ih gdje god hoćete. Hoćete po vratovima, hoćete po rukama, po prstima, gdje god hoćete. Dati su vam na raspolaganje. Zatim vidimo takve da su opisani kuranskim riječima: وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, kad im se uče naši ajeti, to jeste Kur'an i kazuje o islamu, kad se mi'na, oni govore: mi smo to već čuli. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, da mi hoćemo i mi to možemo isto tako govoriti. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, to su samo priče drevnih naroda, to su legende, to su izmišljotine. To govore o Allahovoj vjeri do današnjeg dana, i smijavajući se s njom. I ne samo to, nego prko se i kažu: وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ, i kad rekoše: Allahu, إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ, ako je ovo istina od tebe, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, onda daj da po nama popada kamenje s neba. اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ili nas kazni bolnom kaznom. Nisu rekli: ako je ovo istina od tebe, uputi nas na pravi put. Nego ako je istina, i tada čak opet smo u inadu i u prkosu. Neuzubillah. Pa im je Allah dao ono što je gore i teže za njih nego da je kamenje popadalo s neba. A šta to? Meleki. Meleki koji su došli. A o tome ima posebno kazivanje. Današnji i mnogobrojni drugi, radeći protiv ove vjere, dini islama, misle s druge strane da se zaštite ovih i onih vojski. Ali Allah im azab šalje iz njih samih da izvire. Pa ne znaju ili ne zaborave jedan, a već pristigne drugi. Isto tako, od pouka jeste i to što Allah kaže: inne šerred devab, zaista su najgora stvorenja. A u arapskom jeziku dabetun se kaže za životinju, tako da je to njima poniženje. Najgore životinje, dakle najgori što mogu da budu. Inda Allahi summul bukum, to su kod Allaha oni koji su gluhi i koji su nijemi, to jeste gluhi pa ne slušaju istinu i nijemi ne govore istinu. Ne oni koji su pogođeni tim iskušenjem, pa ako se strpe i osaboru im Allah te bareke ve taala, a vjernici su i rade dobra djela, bit će nagrađeni za to. Ne, ovi su pravi gluhi i nijemi. Alladhina la ya'qilun, koji pameti ne imaju. Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum, a da Allah zna, a on sigurno zna, ali da zna da ima u njima dobra, a on zna da u njima nema dobra, la asma'ahum, dao bi da oni čuju. Walau asma'ahum, a i da čuju, la tawallaw wa hum mu'ridun, okrenuli bi se, jer to i onako oni čine. I kaže za njih: inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun, najgora stvorenja i životinje kod Allaha su oni koji ne vjeruju i neće nikako da vjeruju, niti vjeruju niti ima mogućnosti i nade da ikad vjeruju. Alladhina 'ahadta minhum, s kojima sklapaš ugovor, thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marra, a oni uvijek taj svoj ugovor krše, wa hum la yattaqun, ne bojeći se posljedica toga. I kaže: inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum, oni koji ne vjeruju troše svoj imetak, li yasuddu an sabilillah, da skreću ljude s pravoga puta. Poznato je pravilo u islamu: la ikrahe fid din, nema prisile u vjeru. Ali ovo što rade ti din dušmani, njihovo pravilo je ima prisile u nevjeru, u nevjerovanje. I svim načinima i sredstvima i svojim mogućnostima rade i pokušavaju ljude sa sirati mustakima da odvedu i da skrenu. Zatim, ne zaboravimo one koji se javljaju uvijek u vremenima iskušenja, a to su licemjeri i munafici. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ I kad rekoše licemjeri وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ I oni u čijim srcima je bolest غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ Znate šta su rekli? Kažu zanijela je ove njihova vjera. Toliko su u svojoj vjeri da i ne misle šta rade. Gdje ćete protiv toga i toga? Šta vi radite? Dakle, njihova vjera, kažu, zavela ih je. Allah tebareke ve taala kaže: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa inna Allaha 'azizun hakim." Ko se na Allaha osloni, Allah je silan i mudar. I na kraju, a ove mudrosti i pouke bitke na Bedru ne mogu se među ljudima ni iscrpiti, ali da spomenemo kuranski ajet gdje Allah tebareke ve taala kaže: "Kul lilladine kafaru." I reci onima koji ne vjeruju: "In yantahu, ako prestanu, yughfar lahum ma qad salaf." Biće im oprošteno sve ono što su radili. I sva zlodjela koja su učinili. Maselef. Sve što je bilo. Jer Allahu nije cilj kažnjavanje, nego cilj teoba. Cilj pokajanje i vraćanje i spas. Wa in ja'udu. Ali ako se vrate ponovo na uznemiravanje mumina i borbu protiv ove vjere, fa kad madat sunnatul awalin, prošla je pouka ili već se desio i ostvario zakon u pogledu onih priješnjih. Kede bi ali Firauna walladine min qablin. Kao što je primjer Faraona i sljedbenika i onih koji su bili prije njega. Keferu bi ajatillah. Zanijekali su Allahove ajete. Fa ahadahumullahu bi dhunubihim. Pa ih je Allah kaznio zbog grijeha njihovih. Inna Allaha qawiyyun shadidul iqab. A Allah je snažan i žestoko kažnjava. Zalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. To zato što Allah neće promijeniti, neće ukinuti blagodat nekom narodu dok taj narod sebe ne promijeni. Stanovnici Mekke bili su u izobilju, u užicima i svakovrsnim blagodatima. Ali kada im je došao poslanik Allahov i upućena im opomena, a oni se uzoholili, onda im je Allah tebareke ve taala ukinuo tu blagodat. Pa je dovu svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem primio u pogledu njih, koji je rekao: kazni ih Allahu sušnim godinama ko što su bile sušne godine Jusufove u njegovo vrijeme. Pa su bili u takvoj bijedi i neimaštini, u takvoj muci su bili stanovnici Mekke, a to je pouka mnogobrojnim drugima, da se jednom od njih pričinjavalo da vidi dim između neba i zemlje. To jeste, u glavi im se pomutilo više od velike muke i jada koji ih je zadesio. To je zato što su se istini Allahu uzvišenom suprostavili. Kezebu bi ajati rabbihim. I zanijekali ajete gospodara svoga. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، u nastavku kazivanja o jednom od najvećih događaja u istoriji islama i čovječanstva, kazivanju o bitci na Bedru, gdje je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala uzdigao ashabe Resula sallallahu alaihi ve sellem i počastio ih zajedno sa njihovim časnim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem velikom i časnom pobjedom. Govor o toj temi danas je veoma važan, upravo zbog toga što je ovom našem ummetu potrebno da ojačaju svoju odlučnost, da budu nepokolebljivi, da ne posustanemo i da ne ostavimo ove najveće vrijednosti koje su nam ostale iza ove najbolje generacije čovječanstva. Zaista su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da najbolji primjer cjelokupnom čovječanstvu rada i žrtvovanja i borbe za ovu vjeru. Mi ćemo ovom prilikom samo navesti neke od mnogobrojnih primjera koji su i nama i svima ostalima velikom poukom do sudnjega dana. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je postalo jasno da je karavana Kurejša, koja je nosila veliku vrijednost trgovačke robe i u kojoj se nalazio imetak muslimana koji su pod pritiskom mušrika hidžru učinili iz Mekke u Medinu, procjenjuje se da je vrijednost te karavane bila preko 50.000 dinara u zlatu i nosilo ju je 1000 deva uz minimalnu bezbjednost i obezbjeđenje od 40 konjenika. Ashabi su željeli napasti tu karavanu, oslabiti mušrike i njihov rad protiv islama i vratiti imeta koji su im oni uzeli nakon hidžre. Dočim to im je postalo nedostupnim i postalo je jasno i Allahovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem i muslimanima da mora doći do bitke i sukoba. Sakupio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoje ashabe i tražio od njih njihov stav u pogledu toga. Pa je progovorio Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu i rekao je lijep govor. Zatim je progovorio Al-Miqdad ibn Amr radijallahu anhu i između ostalog rekao: pogledajte njihove čvrstine i ustrajnost u najtežim i najkritičnijim momentima. Ja Resulallah, o Allahu poslaniće, imdi lima erake Allahu, kreni tamo gdje ti je Allah i kako ti je Allah pokazao. Fa nahnu ma'ak, mi smo s tobom. Wallahi la nekulu leke kema kalet benu Israila li Musa, tako mi Allaha nećemo ti reći ono što su rekli Izraeličani Musa'u: idheb ente wa rabbuke fa qatila inna hahuna qa'idun, idi ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ovdje ostajemo. Walakin, već kažemo: idheb ente wa rabbuke fa qatila inna ma'akuma muqatilun, idi ti i gospodar tvoj i borite se, a mi smo uz vas borci. Fa walladhi ba'athaka bil haqq, tako mi onoga koji te poslao sa istinom, le usirte bina ila berkil gimad, da kreneš sa nama u berkul gimad, a to je mjesto koje se navodilo primjerom njegove udaljenosti. Le jaledna ma'ake min dunihi hatta tebluga, mi ćemo se boriti zajedno s tobom sve dok ne dođeš do njega. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga pohvali da ovo učini. Ali opet reče: recite mi svoj stav, želeći time da čuje ensarije koji su bili u većini boraca u toj bitci. Ensarije koji se od prije nisu bili obavezali da će borbu voditi izvan svojih kuća. Pa pristupi Sa'd ibn Mu'adh, pristupi prvak Ensarija i reče: kad amenna bik, povjerovali smo u tebe, fasaddaqnak, i znamo da si nam istinu rekao, wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq, i posvjedočili smo da ono sa čime si došao da je istina. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ, i dali smo ti u pogledu toga svoju čvrstu riječ i obavezali se ugovorom da ćemo te slušati i pokoravati se. فَمْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَتْ, kreni u ono što želiš Allahu poslaniće. فَوَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, jer tako mi onoga koji te poslao sa istinom, لَوْ اِسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُدْتَهُ لَخُدْنَاهُ مَعَكَ, kada bi krenuo preko ovog mora i ušao u njega i mi bismo krenuli za tobom. مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ, niko od nas ne bi izostao. وَمَا نَكْرَهُ en telqa bina aduvan gaden, i nije nam nimalo mrsko da se sukobimo sutra protiv ili sa našim neprijateljem. Inna le sabrum fil harb, mi smo strpljivi u borbi. Sidkun fil liqa, iskreni smo i pouzdani kada u boj uđemo. وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيَكَ مِنَّا مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنُكُ, i možda ti Allah pokaže od nas ono što će te obradovat. فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ, i kreni zajedno sa nama uz Allahov blagoslov. U drugom rivajtu se spominje da je rekao: لَعَلَّكَ تَخْشَا أَن تَكُونَ الْأَنصَارُ تَرَى حَقًّا عَلَيْهَا أَلَّا تَنصُرَكَ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ, možda se bojiš da ensarije nemaju obaveze da te pomognu izvan svojih kuća. Wa inni aqulu 'anil ansar, a ja kažem ispred ensarija. Wa ujibu 'anhum, i odgovaram ispred njih. Fad'an haysu shi't. Wasil habla man shi't. Waqta' habla man shi't. Bori se protiv koga hoćeš. I sklapaj primirje s kim god hoćeš. I raskidaj prijateljstvo s kim god hoćeš. Wa khudh min amwalina ma shi't, i uzmi od naših imetka šta god hoćeš. Wa atina ma shi't, i daj nam šta god hoćeš. Wa ma akhadhta minna kana ahabba ilayna mimma tarakta, a ono što uzmeš od nas draže nam je nego ono što ostaviš nam. وما امرت فيه من امر فامرنا تبع لامرك, a ono što nam narediš mi slijedimo tvoju naredbu. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان, tako mi Allah, kada bi krenuo u mjesto koje se zove Berk u Gamdanu, lenesiranna ma'ak, mi ćemo zajedno s tobom krenuti. Wallahi la in ista'radta bina hada al-bahra fa khudtahu la khudnahu ma'ak, kada bi krenuo preko mora i ušao u njega, mi bismo zajedno s tobom krenuli. To obradova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to što reče Sa'd, i to mu je dalo još više podstreka, tako da reče svojim ashabima: siru wa ebširu, krenite i obradujte se. Fa inna Allahe ta'ala kad va'adani ihde ta'ifetein, Allah mi je obećao jednu od dvije skupine, ili onu koja je već izmakla, a ostala je druga, a to je borbena skupina. Wallahi leke ennil ane anzuru ila mesari'il qawm, tako mi Allaha, kao da sada vidim gdje će ko od njih da pogini. Među ashabima je bilo stručnjaka iz oblasti vojne strategije. Od njih je bio i Habbab ibn al-Munzir, koji kada vidje mjesto koje je odabrao Allahov poslanik alejsatu selam, upita ga Allahov poslaniče, je li to Allah odredio to mjesto ili ima mogućnosti da mi izaberemo. Pa mu reče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: bel huwa ar-ra'yu wal harb wal makide, ne, nego je to mišljenje, rat i varka. Pa reče Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, savjetujući ga, reče mu da izaberu drugo mjesto, da izaberu izvore koji su najbliži neprijatelju, da ih zatrpaju, da sebi ostave vode koju će piti, a neprijatelj do koje neće moći dospjeti. Što je bila velika ratna mudrost, lukavstvo i strategija, koji trebaju da se koriste protiv neprijatelja. Sa'd ibn Mu'az kao prvak ensarija predloži Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nešto drugo, a to je da mu uspostave mjesto, da mu pripreme mjesto na kojem će on biti u toku bitke, koje će biti čuvano od strane posebne grupe ashaba, tako da mu je ovaj ashab radijallahu anhu rekao: ja nebija Allah, o Allahov vjerovjesniče, ela nebni leke arišen tekunu fihi, zašto da ti ne napravimo, da ti ne pripremimo mjesto na kojem ćeš ti da boraviš u toku ove bitke. Wa nu'iddu 'indaka raka'ibak, i da kod tebe pripremimo jahalice. Thumma nalqa 'aduwana, zatim da se sukobimo sa svojim neprijateljem. Fa in a'azzana Allah, pa ako nas Allah ponosnim učini, wa azharana ala aduina, i pomogne nas protiv našeg neprijatelja, kana zalika ma ahbabna, to je ono što nam je i drago. Wa in kanat al ukhra, a ako bude nešto drugo, jalasta ala rakaibik, iskoristićeš jahalice, falahiqta biman wara'ana, i pridružićeš se onima koji su iza nas, min qaumina, od našeg naroda. Faqad takhallafa anka aqwam, jer su neki ljudi ostali iza tebe, ja nabi Allah, Allahov vjerovjesniče, ma nahnu bi ashadda laka hubba minhum, ništa te mi više od njih ne volimo. Walau dhannu annaka talqa harban, ada su znali da će biti u ratu i u sukobu, ma takhallafu ank, ne bi ostali za tebe. Yamna'uka Allahu bihim, Allah će te njima zaštititi. Yunasihunak, savjetovaće te. Vojuđahidune mak, i borit će se zajedno sa tobom. Poznato je u drugim bitkama, kao što kaže Ali radijallahu anhu, kada bi prižestila bitka, zaklanjali bismo se za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je bio slučaj u bitci na Hunejnu. Tako je uspostavljeno mjesto sa kojeg će upravljati Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tom bitkom. A isto tako odabrana je skupina vojnika koji će zaštiti i čuvati to mjesto na čijem čelu je bio Sa'd ibn Mu'ad. Pogledajmo neke od događaja u toj samoj bitci. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazi kroz safove boraca na Allahovom putu na Bedru i ravna njihove safove. Govori im: والذي نفس محمد بيده, tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, لا يقاتلهم اليوم رجل, neće ih danas ili neće se protiv njih danas boriti čovjek, فيقتل صابرا مقبلا غير مدبر, pa bude ubijen strpljiv, ne okrećući svoja leđa, illa adkhalahu Allahu al-janna, da ga Allah neće uvesti u džennet. I govorio im je: qumu ila jannatin, ustanite, krenite u džennet, arduha as-samawati wal-ard, čija je širina koliko nebesa i zemlja. Tada ustade Umair ibn Hamam, ashab koji je držao u ruci nekoliko hurmi, pa ih baci i reče: ako je život toliko dug da mi treba da pojedem ove hurme, neću to ni čekati. Baci ih po strani i ode da se bori dok svoj život nije dao na Allahovom putu. Dok su još se safovi redali, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa jednim štapom prolazio pored njih i ravnao ih. Tom prilikom bio je nešto isturen Sawad ibn Ghazije, pa ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dohvati štapom i gurnu da se vrati unazad. A on reče Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: to me je zabolilo, hoću da ti vratim. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem otkri svoj stomak, a ovaj ashab ga zagrli i poljubi u stomak. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: ma hamalaka ala hada ya Suwad, šta te je navelo na ovo, o Suwade? A on odgovori: ja Rasulallah, o Allahov poslaniće, kad hadare batera, došlo je ono što vidiš, fa eratu en jekune ahiral ahdi bike, en jemese جلدي جلدك. Pa sam želio da posljednji u mom životu u pogledu tebe bude da moja koža dohvati tvoju. Što se tiče mušrika, Ebu Džehl je stao dovu čineći: Allahumma aqta'una lirrahim, Allahu moj, onaj koji prekida rodbinske veze, wa atana bima la na'rif, i koji je došao s onim što nama nije poznato, fahni ilgada, danas ga ponizi. Allahumma ayyuna kana ahabbu ilayka wa arda anka fansurhu al-yawm. Allahu moj, ko ti je draži i s kim si zadovoljan, njega pomozi. Pa je Allah tebareke ve taala pomogao svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u pogledu Abu Džehla objavio: In testeftihu, ako ste tražili pobjedu, faqad ja'akumul fath, eto vam je došla. Wa in tantahu, ako prestanete, fa huwa khairun lakum, to je bolje za vas. Wa in ta'udu na'ud, a ako se ponovo vratite u borbu protiv islama i muslimana, i mi ćemo se vratiti u vaše kažnjavanje. Wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'a, i ništa vam skupine vaše koristiti neće, walau kathurat, makar mnogobrojne bile. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, a Allah je uz mu'mine, a Allah je uz vjernike. Imali su 600 oklopnika i 1000 boraca i mnogobrojno naoružanje, a muslimani imali su 2 konja i 300 i nešto malo boraca. Nisu se ni pripremili za tu bitku jer se nisu nadali da će biti borbe. Mnogi nisu ni izašli jer nisu mislili da će je biti. Ali Allah tebareke ve taala je pomogao svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dovu je činio i govorio: Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahu moj, ostvari mi ono što si mi obećao. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka, Allahu moj, molim te da mi daš i da mi ostvariš svoje obećanje i ugovor. A kada se bitka rasplamsala, dovu je učio: Allahumme in tuhlik hadhihi al-isabata al-yawma fala tu'bad, Allahu moj, ako uništiš ovu skupinu danas, nećete imat ko obožavat. Allahumma in shi'ta lam tu'bad ba'da al-yawmi abada, Allahu moj, ako želiš ti, neće ti više ibadeta bit nakon današnjeg dana nikada. Toliko je dovu činio Allahu tebareke ve taala da mu je njegov grtač pao, a Ebu Bekr radijallahu anhu pored njega govorio: Hasbuka ya Rasulallah, dovoljno ti Allahu poslaniće, el hahta ala rabbik, tražio si dovoljno od Allaha, od svoga gospodara. Ovo su neki od primjera požrtvovanja i rada za Allahu tebareke ve taala vjeru. A u nastavku spomenut ćemo još neki. Da nam Allah tebareke ve taala pomogne u ostatku našeg života, da budemo njemu u pokornosti, da pouke crpimo iz ovih događaja i da mjesec Ramazan ne bude jedini mjesec među ostalim danima i noćima i mjesecima kada se ibadet Allahu te bareke ve taala čini, već da uzmemo pouku iz ovih kazivanja i da iskreno Allahu te bareke ve taala budemo pokorni i njemu ibadetu. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Abdurrahman ibn Auf kazuje: bio sam u jednom od safova u bitci na Bedru, kad s moje s desne i sa moje lijeve strane dvojica mladića, vrlo mladih, pa sam se osjetio nekako nelagodno. Kad mi jedan od njih reče: ja ammu erini eba džehl, o amidža, pokaži mi Ebu Džehla. A ja mu rekao: fa kultu jebne ehi wa ma tasne u bihi, o moj bratiću, a šta ti hoćeš od njega? Kale uhbirtu ennehu jesubbu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, obaviješten sam da ružno, loše govori o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I reče: wallazi nafsi bijedihi, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, la in ra'aytuhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al-a'jalu minna, neće se moja sjena rastaviti od njegove dok ne umre onaj kome je smrt prije dosuđena. Pa se začudi Abdurrahman ibn Auf tome. Kad i ovaj drugi mu nešto slično tome koji je bio do njega reče, tada pogleda u njega i rekao: ela tarajan, zar ga ne vidite? A Ebu Džehl se umalo da nije vidio, zato što je bio u tolkoj vojnoj pratnji i obezbjeđenju kao da je ušao u gusto, u gusto drvo čije se grane nisu vidjele od lišća. Tako je bio opkoljen i zaštićen svojom stražom koji su govorili: niko do Ebul Hakema, tako su ga nazivali, otac mudrosti, a Resulullah s.a.v. ga je nazvao Ebu Džehl, otac neznanja. Niko do njega ne može doći. Pa im reče: ela terajan, zar ga ne vidite? Hada sahibukuma ellevi tes elani anhu, to vam je taj o kojem ste pitali. Tada kaže Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu: pa oni poletiše prema njemu dok nisu došli do njega. Jedan ga je tako snažno udario da mu je noga odletjela od njega, a drugi mu je prišao tako da ga je bacio na zemlju i više nije mogao ustati. Nakon toga došli su Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitao ih je: ejukuma qatale, ko od vas dvojice ga je ubio? A svaki od njih reče: ja sam. Jeste li obrisali svoje sablje? Pita ih Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a oni odgovoriše: nismo. Kad pogleda u njih reče: oba dvojica ste ga ubili. Ali ipak dosudio je plijen jednom od njih, a to je bio Muaz ibn Amr ibn al-Jamuh. Zatim je došao Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu i našao Ebu Džehla i dokrećio ga, i tada reče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ovo je faraon ovoga ummeta. I koliko tih Ebu Džehlova do dan danas vidimo da se nakotilo, koliko ih je, pravo tako kažemo, da ih se namnožilo, koji rade protiv ove vjere din islama. Mus'ab ibn Umeir el-Abderi, koji će kasnije svoj život dati na Uhudu, na Allahovom putu. Vidio je svoga brata Ebu Aziza ibn Umejra, el-Abderija, koji se borio u toj bici protiv muslimana. Vidio ga je kako ga veže jedan od ensarija i drži zarobljenog. A tada reče Mus'ab tome ensariji, šudde jedejke bihi, dobro ga sveži. Fe inne ummehu zatu meta, jer njegova majka je dobro bogata. La'allaha tefdihi mink, možda će ga ona otkupiti od tebe. Kale Ebu Aziz, a reče tada Ebu Aziz svojem bratu Mus'abu, e hadihi wisatu kebi, zar tako savjetuješ u pogledu mene? A on odgovori, innehu ehi dunek, on je moj brat, a ne ti. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se bace poginula tijela mušrika u kalib, u jedan bunar na bedru, a Allah tebareke ve ta'ala je dao da se njihova lica već izobliči, pogledao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Ebu Huzejfu, sina Utbe ibn Rabije, a Utbe ibn Rabije je bio jedan od prvaka mušrika, prvaka Kurejša. A njegov sin Ebu Huzejfe je bio među muslimanima. Pa je bio potišten Ebu Huzejfe. Reče mu Allahu poslanik alejhi selam, ja Eba Huzejfe, la'allaka kad dehalaka min še'ni ebike šej. O Ebu Huzejfe, možda si osjetio u sebi nešto u pogledu svoga oca. Faqala la wallahi, pa reče on, ne Allahom, ja Rasulallah, o Allahov poslanici, ma shakaktu fi abi wala masra'ihi, nikakva me sumnja ne podilazi u pogledu svog oca i njegovog ubistva, walakinni, već sam ja, kuntu a'rifu min abi, poznavao svoga oca, ra'yan wa hulman wa fadla, da je mislio sobom, da je imao svoje mišljenje i razmišljanje i da je bio blag, da je imao blagost i da je drugima činio dobročinstvo. Fa kuntu arju an yahdiyahu zalika ila al-islam, pa sam želio i nadao se da ga to uputi islamu. فَلَمَّا رَأَيْتُ مَا أَصَابَهُ, ali kad sam vidio šta ga je zadesilo, وَذَكَرْتُ مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ, i prisjetio se toga što je umro na kufru, na nevjerovanju, بَعْدَ الَّذِي كُنْتُ أَرْجُ لَهُ, nakon što sam se nadao u pogledu njega, أَحْزَنَنِي ذَلِكَ, to me jedino rastužilo. Pa mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovu učinio. Od mnogobrojnih pouka jeste i to da je Allah tebareke ve taala pomogao mumine melekima. Mnoga su u pogledu toga kazivanja, mi ćemo spomenuti samo nešto od toga. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, بين رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين, kada je jedan od muslimana navalio goniti jednog od mušrika, إذ سمع ضربة بالصوت فوقه, kad ču zvuk bića iznad sebe, وصوت الفارس يقول, i zvuk konjanika i glas konjanika koji kaže, أقدم حيزوم, napred حيزومه, فنظرت الى المشرك امامه, pa pogledahu mušrika ispred njega, فجاء الانصار الى المشرك امامه, pa sam pogledao toga mušrika kad mu pade glava. Pa bi to rečeno Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a on reče: sadaqt, istinu si rekao. Zalike min mededi sema'i thalite, to je od pomoći sa trećeg neba. U sličnom predanju ovo spominje imam Muslim. Kada je bio zarobljen Abbas, amidža Allahovog poslanika alejhi selam, koji je bio u mušričkoj vojsci mimo svoje volje uzet iz Mekke i bio zarobljen, jedan od ashaba ga je vodio, a on reče: inna hada wallahi ma esarani, tako mi Allaha, ovaj me nije zarobio. Lekad esarani ređulun, zarobio me čovjek min ahsenin nas, najljepšeg izgleda, ala ferasin eblak, na šarenom konju. A ovaj ensarija reče: ene esertu ja Rasulallah, ja sam ga zarobio, Allahu poslanicu. A Ibn Abbas kaže: toga čovjeka ja ne vidim među ovom vojskom. Pa mu bi rečeno: kad ejedeke Allahu bi melekin kerim, Allah te pomogao plemenitim melekom. Kako može izgubiti vojska koja je na Allahovom tebareke ve taala putu? I šta može izgubiti ispravni i iskreni mumin na ovome dunjaluku? Samo može biti dobitnik, a svi drugi su gubitnici, makar im privremeno izgledalo da uspjehe nižu i pobjede dobivaju. Allahova tebareke ve taala pomoć je uz one koji pomažu Allahu tebareke ve taala vjeru. Zapitajmo se i zamislimo mi dobro šta smo i koliko, zapravo koliko nismo učinili za ovu vjeru, a mogli smo i morali smo da učinimo. Zapitajmo se mi dobro šta smo to učinili da bi se iskupio prošli džahilijetski život u kojem su mnogi bili i živjeli. Zamislimo se svi dobro gdje smo i šta smo i čemu se mi nadamo koji živimo u svakoj udobnosti, a i ne pomišljamo na ono šta su žrtvovali i radili ashabi Allahovog poslanika ali sad sam za ovu vjeru. Zamislimo se dobro šta mnogobrojni muslimani danas trpe i podnose na Allahovom tebareke ve taala putu, a mnogi pojma o tome nemaju, čak ni vijesti da čuju. Zamislimo se dobro gdje smo mi u svemu ovome i pokajmo se iskreno Allahu tebareke ve taala. Iz ovih kazivanja pouku uzmimo i nastojimo da budemo, izlazeći iz mjeseca Ramazana i ulazeći u druge Allahove tebareke ve taala mjesece, budemo bolji i ispravniji i čvršći nego što smo u njega ušli. Molim Allah tebareke ve taala da nas pomogne na pravome putu, da nas učvrsti na sirati mustaqimu. Molimo ga uzvišenog da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal al muslimin wa a'li kalimata al haqq wa din ya rabbal alamin. Allahumma ansur juyush al muslimin wa asakir al muwahhidin, Allahumma afrigh alayhim sabran wa thabbit aqdamahum wa ansurhum ala al qawm al kafirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wa at-tuqa wa al afafa wa al ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa al azimata ala الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر.